Annette Schut met het NOS-journaal. Russische autovizier is in Nederland om zich te melden bij het internationaal strafhof. Dat meldt één vandaag. Het is Igor Salikov, die naar eigen zeggen 25 jaar militair was. Eerst in het Russische leger en later bij de Wagnergroep. Salikov wil voor het hof een verklaring afleggen over door Rusland gepleegde oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij Russische acties na de inval vorig jaar februari. En getuigen zijn geweest van veel wreedheden tegen burgers. Mensen die een hond willen kopen moeten eerst een verplichte cursus volgen. Dat is een plan van demissionair minister Adema, die daarmee het aantal bijtincidenten hoopt terug te dringen. Zo gaan hem een online theoriecursus over het houden van een hond. Adema wil meer maatregelen nemen. Zo onderzoekt hij ook of honden die betrokken zijn geweest bij ernstige bijtincidenten sneller afgemaakt kunnen worden, als de officier van justitie dat besloten heeft. Drie Nederlandse militairen zijn veroordeeld tot werkstraffen voor betrokkenheid bij een schietincident in Afghanistan. Een collega-militair verloor zijn arm als gevolg van een reeks aan fouten, zo oordeelt de militaire kamer van de rechtbank. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden in zijn arm geschoten bij een oefening. Het was de bedoeling dat er met losse flotters werd geschoten, maar tegen de regels in werden echte kogels gebruikt. Het Icacia ziekenhuis in Rotterdam schrapt ook morgen afspraken vanwege een grote netwerkstoring. Vandaag kwamen alle afspraken al te vervallen. De oorzaak van de storing is niet duidelijk. Volgens het ziekenhuis is het mogelijk dat ze gehackt zijn. Medewerkers kunnen door de storing sinds vanochtend niet meer bij de patiëntgegevens. De spoedeisende hulp is tot zeker middernacht dicht en de polyklinieken tot morgenochtend 10 uur. De spoedzorg gaat gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met wat regen. Morgen ook, dan hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Albert Heijn vind je deze kerst heerlijke hoofdgerechten. Die klinken heel spectaculair, maar ze stiekem heel makkelijk te maken. Kalkoen gebraad omhuld met spek. Of een prachtige hele zalmzijde met groene kruiden en citroen. Mm. Nu alleen nog oefenen op je tada, tada, tada. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Afgelopen vrijdag was de aftrap in 10 coffeeshops. In Breda en Tilburg is na jaren van voorbereiding het wiet-experiment eindelijk begonnen. De productie en de toelevering van wiet aan shops was altijd illegaal. En met deze proef wordt dan gekeken of het huidige gedoogbeleid van de overheid kan worden omgezet in legale wietteelt in Nederland. Bij mij te gast Rick Brandt. Welkom, Rick. Ja. Wij staan met de gele NPO Radio 1-bus bij jouw coffeeshop, De Baron, in Breda. Ja. En je bent ook voorzitter van de actieve Breda's coffeeshop. Nee, ik ben geen voorzitter meer. Oh, je bent geen voorzitter? Dat is Margriet van der Wal. Ja. Ben ik wel geweest. En maar ik ben nog steeds woordvoerder, maar Margriet van der Wal is nu de voorzitter. Maar jullie hebben vanmiddag wel meteen vergaderd vandaag. Ja, we hadden een vergaderingetje vanmiddag. Hoe ja. was het? Over van alles nog wat. Ja, het was even hectisch. Het track-and-trace systeem werkt niet helemaal optimaal. Ja, want dat geeft echt problemen bij alle koffieshophouders eigenlijk. Ja, we gaan het zo er uitgebreid over hebben, want sinds vrijdag is het allemaal spannend hier. Hoe lang ben jij, Rick, überhaupt al werkzaam in de sector? Ja, meer dan 30 jaar. En de koffieshop heb ik overgenomen van voormalige eigenaar, waar ik in loondienst was. In 2009. In 2009, ja. En hoe ben je in deze branche terechtgekomen? Want ja, de een begint de bakkerij, de ander... Nou ja, ik was altijd al een cannabisliefhebber. Eigenlijk meer een hashliefhebber. Mm-hmm. Want vroeger, wij rookten hash. Ja, de wiet was niet geweldig. Je had Colombiaanse wiet. Maar ja, daar werd ik niet blij van. En allerlei andere varianten. Thai-wiet was wat beter. We leren deze week. Maar de hashish uit Marokko en Afghanistan en Kashmir en Nepal, dat was veel beter. Dat werd er gerookt. En ik werkte in een kroeg waar ook toegestaan werd, gedoogd werd, zeg maar, dat er gebloot werd. Daar werkte Terwijl die eigenaar niet in de handel zat. Er was gewoon een kroegeigenaar. Ja. Die had twee kroegen. Ik heb in allebei die kroegen gewerkt in Dordrecht. De Elkliek en de Burgemeester. Voor Kees Erling, heet hij volgens mij. Ja, goed. En dat was gewoon, dat ging allemaal prima zonder problemen. Ik weet niet of hij nog leeft. Daar werd dan een beetje binnen gedeeld. Ik hoop dat Kees het niet erg vindt. Nou, dat hoop ik ook niet. Ik denk dat hij het misschien wel leuk vindt, zelfs. Het is zo lang geleden. Ja, dat werd toegestaan. Alleen als je er naar buiten kwam, dan kon het zijn, als je de hoek omreed, dat je werd aangehouden door de politie. Want die wist ook dat er wat gerookt werd. En dan stond je met je handen tegen de muur. Jij ook? Ja, en gefouilleerd. En dan een beetje hash afgepakt. En kwam je dan ook vast te zitten? En dan een paar weken later stond je weer met je handen tegen de politiebus. En oh ja. Ook weer wat afgepakt. Maar dan was een periode wat er wat meer werd gecontroleerd. En later weer minder. Maar je bent eigenlijk wel zo blijven hangen in de wereld. Want je bent daarna, je hebt nu inmiddels je eigen toko. Dus dat is vooral goed gekomen. Ja. Nee, ja, precies. Ik ben altijd een wietliefhebber geweest. Ja, jij zegt liefhebber. Daar word je rustig van. En daar werd ik blij van. Ja. En jij zegt liefhebber. Geen gebruiker of zo? Of gebruiker? Consument? Ik gebruik geen heroïne of gebruikers. Dat zijn junkies. Dat is een term die cannabisliefhebbers niet op zich bestempeld willen hebben. Ik snap die term niet. Als er hier, we zitten hier met een kroeg aan de overkant. Als je daar aan de bar zit en je drinkt whisky of je drinkt bier, dan wordt er ook niet gezegd, er zit een biergebruiker of een whiskygebruiker. Wat onzin. Nee, wij zijn cannabisliefhebbers, consumenten hooguit. En het is de levensboom uit de Bijbel. Dus de meest geneeskrachtige plant op aarde. Die het niet verdient om gedemoniseerd te worden. Ook niet door christenen. Want het is juist hun Bijbel waarin staat dat het de levensboom is. En ook niet door anderen. Laten we ons aan de feiten houden. Deze plant heeft ongelooflijk veel geneeskracht. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Helaas zie je dat te weinig in het nieuws. Want de aandacht ligt altijd op het negatief framen van deze plant. Onnodig en Nou, ik heb nog niks negatiefs gezegd over wiet, hoor. Ik luister gewoon. Er zijn tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen in Holland die plant, terwijl ze nooit cannabis hebben gerookt, geen liefhebber zijn van blowen, zoals dat dan genoemd wordt. Maar oudere mensen die gewoon cannabis in olievorm gebruiken, een paar druppels per dag om goed te slapen, om beter te eten en om hun zenuwen tot rust te brengen. Daar gaan we later deze week ook over hebben. Ja, heel interessant. Rick, terug naar jouw shop. Want kijk, ik run geen coffeeshop. Nee. Dus hoe werkt dat voordat die legale wietproeven vrijdag starten? Dat werkt. Ja. Nog steeds natuurlijk. Want er wordt nog steeds ingekocht bij onze oude leveranciers. En gedeeltelijk bij de nieuwe leveranciers. Ja, hoe werkt dat? Ja, ik kan daar niks over zeggen. Want dan komt justitie weer die ook over de handhaving gaat. Ja, meneer Brandt, u heeft twee dagen geleden wat gezegd. En, is dat meteen? We doen nu even een inval. Snap je? Dus het enige wat ik kan zeggen, dat het uit de lucht komt vallen. Zo heeft onze overheid dat geregeld. Er wordt gedoogd aan de voordeur en niet gedoogd op de achterdeur. Ja. Dus die achterdeur kan ik niks over zeggen. Dat komt uit de lucht vallen. Maar het zijn engeltjes daarboven in de hemel. Die gooien af en toe een zakje cannabis naar beneden. En dat vangen wij op en dat verkopen wij dan. Maar met dat uit de lucht vallen en zo, leverde dat ook problemen op? Of viel het moeiteloos uit de lucht? Ik heb nooit problemen in de achterdeur gehad. Okay. Hoe gecriminaliseerd die ook is in de media. Wij doen zaken met zware criminele netwerken, met Hells Angels en weet ik veel wat. Nou, ik doe geen niet zaken met Hells Angels. Als ik dat ooit gedaan heb, was dat misschien per ongeluk via tussenpersoon. En als ik dat dan hoor, dan doe ik er gelijk nooit meer zaken mee. Nee. Ik doe alleen maar zaken met lieve mensen, correcte zakenmensen of kwekers die iets aan wiet kweken en het willen verkopen. En, hoe en helaas zitten ze in het strafrecht. Ja. Omdat cannabis in het strafrecht zit, precies, waar het niet in thuis hoort. En hoe controleer je dan wel, want het is dus allemaal vaag, maar hoe controleer je dat het goed is? Het is niet allemaal vaag, het is voor jou vaag, voor mij is het helemaal niet vaag, voor de duidelijkheid. Nee, dat voor snap de duidelijkheid ik, vertel ik jou dat het voor mij niet vaag is. Nee, maar je kan niet veel vertellen aan mij nu, dus dan blijft het. Nee, maar voor mij is het allemaal kristalklaar helder. Ik doe zaken met eerlijke mensen. Als het niet goed is, kan ik het gewoon terugbrengen, krijg ik mijn geld terug. Oké, dus net dan weet je dat het goed is. Niet net als in de gewone wereld, beter als in de gewone wereld. Want als ik iets online bestel, is het maar de vraag of ik mijn geld terugkrijg als het gewoon ruk is en niet. Als dat niet is zo, als jij niet de kleine lettertjes hebt gelezen. En bij deze mensen krijg ik het gewoon gegarandeerd terug. Dus dat weet je en dat gaat dan altijd goed? Ja, nee, dat gaat niet altijd goed. Want ik hoor ook verhalen van andere collega's dat de dingen niet goed gaan. Dus het gaat niet altijd goed. En daarom is het van belang dat ze het goed gaan regelen. Maar je bent wel blij dat het vrijdag begon? Ik ben, ja, ondanks die problemen met track and trace. En ik weet zeker dat het goed gaat komen. De overheid gaat hier bovenop zitten. Ja, het is nou net voor kerst en we krijgen de jaarwisseling. Dus ik ben bang dat het zal wel januari worden voordat die track and trace systemen echt op orde zijn. En ja, ik hoop dat de overheid ons en waarom ben je wat blij? Gunt in de richting van het overschrijden van die 500 gram. Want wij mogen legaal 500 gram hebben en mm-hmm. illegaal ingekocht. Mm-hmm. Maar die legaal ingekochte cannabis kunnen we alleen controleren als het track and trace systeem 100% werkt. Dus je moet scannen, hè? Dat track and trace is een scanning. Maar als het track and trace systeem er een uur uit ligt, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je op voorraad hebt. Want je verkoopt wel door. Of moet ik een uur lang stoppen met legale wiet verkopen? Ja, dat kan niet. Snap je? Ja. Nou, dat hebben de mensen bij de gemeente Breda al aangegeven dat ze in het begin allemaal daar niet zo moeilijk over doen. Maar ik zit wel met de angst, en andere koffieshophouders ook, als ik in overtreding ben, boven die 500 gram legaal, dan riskeer ik 3 maanden sluiting. Zo, dat is geen mogelijk. En als ik nou 3 keer in overtreding ben, is het dan 3 keer 3 maanden sluiting? Maar heb je al gezegd dat het track and trace ding het niet doet? Ja, nee, dat geven we constant door. En ze zitten er ook bovenop. Maar ja, een aantal van die mensen zijn niet bereikbaar na 6 uur of na 10 uur 's avonds. En het weekend niet bereikbaar. En dan, terwijl wij gewoon 7 dagen per week horeca bedrijven. Afgelopen vrijdag ging dus dat allereerste zakje met legaal getielde wiet bij jou over de toonbank. Ja. De minister Kuipers die was erbij. En het werd een heel mediaspectakel. Dat vertelde hij ook aan onze verslaggever Meert van der Drift. Ja, als journalist uit België, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Al Jazeera is langs geweest. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dit is een beetje extreem. Wat zie je? Ik zie heel veel journalisten en heel veel grote camera's. Dan neem ik even mee naar RTL. Ja, sure. Demissionair minister Kuipers van VWS wordt door zijn woordvoerder begeleid langs de camera's. Ook de burgemeesters van Tilburg en Breda. Worden veel vragen gesteld. Er zijn nu 3 telers actief. Deze coffeeshop heeft direct bij alle 3 telers... Ik is toch een beetje overweldigd door alle aandacht van de binnen- en buitenlandse pers. Zijn coffeeshop, De Baron in Tilburg, heeft een smalle gang. Daar passen alle journalisten gewoon weg niet in. Dus buiten op de stoep worden de interviews afgenomen. Wat is het vandaag? Het is een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat er wel heel veel cannabisliefhebbers geïnteresseerd zijn in echt schone cannabis. Vrij van pesticiden, vrij van bewerkingsmiddelen. Waar je geen keelpijn van krijgt. Rick aanschouwt het een beetje. Maar wordt zelf ook wel voor de camera gevraagd. Ik was er eigenlijk niet zo zenuwachtig over of zo. Maar ja, het is toch heel spannend. Ja. Je beseft je in 1 keer wat een bijzonder moment het is. En over 10 of 20 of 30 jaar, dan is het een legendarische dag. Dat denk ik ook. Even kijken hoor. Dankjewel. Komen jullie voor iets speciaals? Een legale wiet. Wij komen helemaal uit Zeeland daarvoor. Ja, dat is een speciaal moment. We staan samen klaar met de ID-kaart. Ja. Klopt. Ik heb er best wel zin in. Het is best wel leuk. Het is de eerste keer in 50 jaar, toch? Dat is toch wel bijzonder. Rick, de eerste is binnen. Oh, het is 11 uur. Ja, nee. Ik ben de eigenaar hier. Hallo, goeiedag. Waar zijn jullie nou het meest benieuwd naar? Of het meest nieuwsgierig naar? Ja, hoe die rookt gewoon. Ja, hoe die voelt. Ja, of die lekker niet wat spanning geeft. En nieuwe varianten. Dat is ook altijd leuk. Dat zijn de legale ingekochte wietjes. Mag ik er wel aanzetten? Ja hoor, van 3 leveranciers. Nou jongens. Hi. Mag ik 5 gram van die ijscreamcake van Vita alsjeblieft? Ja, dan ga ik voor de Blue Amnesia 2. Pinda alsjeblieft. Ja, ik heb 5 stuks. Oh, de laatste. Dan ga ik vragen of ik er eentje mag roken van hem. Slim hè? Je hebt een moeilijke bestelling. Ja, het wordt niet goed gescand geworden, geloof ik. Altijd wel een beetje kinderziektes in het begin. Hè? De meeste legale wiet verdwijnt in een jaszak en gaat mee naar huis. Maar in het andere gedeelte van de coffeeshop worden ook al de eerste joints gedraaid. En wat vind je? Goeie wiet. Ja. Het is lekker. Sorry. Het soortje is Rainbow Sherbet 11, RS11 noemen ze dan. Huh? Ik word er vrolijk van. De geur, hè? Dus de neus doet heel veel bij cannabisliefhebbers. Ja hoor. Er gebeurt hier wel iets heel bijzonders. Ja, ik koop het weer terug, ja. Even kijken hoe dat voelt. Als je je eigen spullen koopt. U heeft de wiet van aardachtig geteeld. Ja, ja, ik ben de teler van aardachtig, dat klopt. Ja. En die gaat net over de toonbank. Ja, plus natuurlijk ook wat van de concurrentie, collega's. Gekocht om te kijken. Ja, mag ik eens kijken, wat heeft u gekocht? Black Cherry Punch van Can Adelaar gekocht. En de Amnesia van Vita. Amnesia, dat is altijd wel een goede vergelijkingsmateriaal. Kunnen we even kijken waar we staan? En van ons eigen, de twee beste die we hebben op dit moment. Limoncelli en RS11. Ja. Dus die gaan weer mee naar huis? Die gaan we thuis oproken, ja, inderdaad. Ja. We zijn er al zo lang mee bezig geweest om dit te bereiken. Dus het is wel een soort van mijlpaal. Ja, ik zag al knuffels, felicitaties. Ja, ja, ja. En voor mij persoonlijk is het zo, ik ben inmiddels 40 jaar in de wiet. Dus ik was een van de eerste in Nederland om wiet te kweken binnen. Vind ik het ook heel erg leuk dat ik het nog mee mag maken om de eerste legale wiet te kunnen kweken. Dus voor mij is eigenlijk de cirkel rond. Ja, de cirkel is rond. Je luistert naar 5 dagen vanuit Breda. We staan met Coffeeshop de Baron. Mijn gast is de eigenaar daarvan, Rick Brand. We praten over dat je nu legale wiet hebt in de shop, onder meer hier, ook in Tilburg. De cirkel is rond, zei die spreker op het einde. Rick, is dat iets wat jij herkent? Ja, ja, heel duidelijk. Ja. Wij leven hier heel lang naartoe. Het is natuurlijk 5, 6 jaar geleden dat de Tweede Kamer ertoe besloot om cannabis te legaliseren of een poging daartoe te doen in een experiment. Toen dacht ik, nou, dat is geregeld in 1 of 2 jaar. Het kan wat langer duren, misschien 2,5 jaar. Nou, dat heeft dus nog langer geduurd. Maar goed, ik wil zo positief mogelijk blijven. Ja. Het gebeurt nu, dus dat is geweldig. En wat er zijn wat haken en ogen, maar... Ja. Die masseren we eruit, neem ik aan, in de toekomst. En het gaat goed komen, want als de Amerikanen... Hè, in Colorado, in Californië, in Oregon... die waren allemaal het eerst. In Canada, als die gewoon topwiet kunnen produceren... dan kunnen wij dat zeker. Nou, dan kunnen we dat als Nederland. En hoe verliep het allemaal vrijdag? Is het meteen uitverkocht? Liep het storm? Nou, niet uitverkocht, want we konden bijbestellen. Hè? De couriers waren op afroepbasis. Die busjes? Ja, busjes en waardetransportbedrijven, zoals dat dan genoemd werd. Dat was een vereiste van de overheid. Terwijl ze dat in Canada gewoon bij postbedrijven doen. Mm-hmm. À la post.nl. Maar hier moet het goed geregeld worden, blijkbaar. Nou, prima. Het was goed geregeld, dus ja. Dan raak je niet uitverkocht, want je kunt weer bijbestellen. Precies. En wat is nou de impact daarvan? Want je keek er dus al echt al een tijd naar uit. Waarom is dit voor jou zo belangrijk dat dit nu gebeurd is? Nou, cannabis hoort sowieso niet in strafrecht thuis. Dat lijkt me overduidelijk. Dat zien we in Amerika en in Canada en al die andere landen waar gelegaliseerd is. Dat het allemaal goed gaat. En er zijn natuurlijk wel groeipijntjes. Maar... En er is nog steeds illegale kweek, ook in Canada. Maar dat neemt wel af. En hoe hoger de kwaliteit van de legale kweek... hoe minder kans de illegale kweek. Dat lijkt me natuurlijk ook duidelijk. Ja. Vooral als je kunt garanderen dat je pesticiden vrijwerkt. Dat is het beste. Bezwaringsmiddelen vrijwerkt. En dat kunnen wij nu wij legale producten inkopen... kunnen we ze ook legaal laten onderzoeken in een laboratorium. Ja. Een paar maanden geleden, als ik naar een officieel laboratorium ga... ik zeg, maar luister, ik heb hier een paar gram wiet, kun je dat testen? En dan zegt ze, wat zeg je? Dat willen ze ook niet doen. Nee. Dat staat op lijst 2 van de opiumwet. Ja. Dus dat mag ik niet in huis hebben, meneer Brand. Ja, maar ik wil graag dat het getest wordt. Want ik mag het wel legaal verkopen. Dan zeggen zij, ja, dan kunnen wij geen boodschap aan hebben. U mag het misschien legaal verkopen. Maar ik mag het niet legaal in huis hebben. Nee, precies. Dus ik kan het niet laten testen. Wat is jouw voorspelling dan? Wat met dat erbij? En dat bijvoorbeeld ook kan, dat goed legaal testen. Wat is jouw voorspelling dat de uitwerking van deze proef gaat dan zijn? Nou, dat cannabis gelegaliseerd wordt in Nederland. Helemaal gewoon. Ja, 100%. Ja. Het had natuurlijk gewoon geschrapt moeten worden van de lijst van verboden middelen. Dan kunnen mensen ook wiet in de tuin zetten. En dan kunnen ze voor een medicinale behoefte kunnen ze wiet kweken. Tegen zeer lage kosten. Bijna voor niks, als je het in je tuin kunt zetten. Maar ja, dat zit er helaas nu nog niet in. Het wordt gelegaliseerd met een stapels regelgeving vanuit de Tweede Kamer. En stapels lokale regelgeving. En als ondernemer? Ik blijf positief. Jij blijft positief. Het verdient het om bevrijd te worden. Zie je het als een bevrijding? Dit is een bevrijding. Een gedeelte. Die plant had nooit in opiumwet gemoeten 100 jaar geleden. 96 jaar geleden. De opiumwet is van 1923. En cannabis is ingevoerd in 1928, voor zover ik me kan herinneren. Dus 96 jaar worden wij vervolgd, de cannabisconsument. Dat heb jij ook zo ervaren als ondernemer? Ja, ik werd tegen de muur aangezet als ik een kroeg uitkwam waar hashish werd gerookt. Want cannabis was toen nog niet in, er werd hashish gerookt. Maar heb je ook wel eens een inval of zo, recent als koffieshophouder dan hier gehad? Dat het nee, zo niet ver recent. Gaat. Sinds 2012, toen was het heel hectisch hier met het B en het I-criterium onder opstelt. Om de twee dagen kwam de politie binnen met marechaussee. En de gemeente begreep op een gegeven moment ook dat het zwaar overdreven was. Want wij hielden ons gewoon aan de regels. In Maastricht en Tilburg deden ze rechtszaken tegen de overheid. Lokaal dan wel Den Haag, dat weet ik niet meer. En dat was hun goed recht. En ik gaf ze ook groot gelijk. Ik stond er ook achter. Maar ja, wij hadden jarenlang een hele goede communicatie met de gemeente Breda. We hadden daar niet de behoefte aan. Wij denken, we komen er wel uit met de gemeente Breda. Want daar kunnen we altijd mee communiceren. Drie, vier keer per jaar een overleg. Als er overlast is of iets, dan deden we zo hard mogelijk onze best om die overlast te beperken. In samenwerking met de gemeente Breda. Dus wij denken, ja, we gaan niet zoals Tilburg en Maastricht zwaar in verweer. Mm-hmm. We laten het over ons heen komen. We doen wat meneer Opstelten wil, want hij is de baas. We hebben respect voor justitie, zelfs voor Opstelten. We zijn het er niet mee eens, maar we hebben respect voor hem. Hij is de baas. En dan laten we wel zien dat het niet werkt. Dan laten we schrijven brieven van, ja, kijk wat er op straat gebeurt. Ja, en dan straathandel en toestanden. Dus op een democratische manier aan de orde brengen wat niet klopt aan de opgelegde maatregelen. Nou, dat heeft gewerkt. De club... Het besloten clubcriterium verdween. Ja, het I-criterium verdween in het grootste gedeelte van Zuid-Holland. Het was alleen in Zuid-Holland ingevoerd. Er waren een paar steden die het hoog hielden. Ja. Maastricht, Breda helaas en heel Zeeland. Dat zijn maar 5 coffeeshops en 3 gemeenten. Ja, precies. Zeeland vond het ook nodig om dat hoog te houden. Een beetje conservatief zijn ze daar. Ja, het nadeel van al die maatregelen was enorm straathandel en een gigantische injectie voor de criminele onderwereld. Wat betreft niet alleen cannabis, want dat is niet per se onderwereld. Maar die mensen die konden ook, die trokken die mensen, die Belgenbenden die niet meer terecht konden in de coffeeshops. Die werden geholpen door de straatdealers. En als die dan ook nog een behoefte hadden aan speed, coke, ecstasy, noem het maar op. Dan konden ze daar ook terecht. Ja, precies. Jij zegt net geld. De coffeeshops waken voor de scheiding der markten. De scheiding tussen soft en hard drugs. Mm-hmm, mm-hmm. En daar doen we heel erg ons best voor. En dat werkt. Tuurlijk. Dat wil je natuurlijk dat werkt niet, al 40 jaar lang. Nou, dat lag nu op straat. De scheiding der markten bestond niet meer. Dankzij het besloten clubcriterium van meneer Opstelten. En het I-criterium. Ja. Het I-criterium hebben we nog steeds mee te maken. Dus onze Nederlandstalige Belgen, mede-Europeanen worden nu als buitenlanders gezien. Omdat Breda zogenaamd grenst aan de Belgische grens. Terwijl alle coffeeshops binnen de Singels zijn gevestigd. Niet in de buurt van de Belgische grens. Mogen wij dus onze Belgisch Nederlands sprekende broeders nog steeds niet verwelkomen in onze coffeeshops. En dat gebeurt is dus wel in Tilburg. Ja, maar goed, dat is verschil. Weer respect voor de overheid. Dit zijn de regels, daar verdoen we dan maar aan. Ja. Economische rechtsongelijkheid tussen de ondernemers in Tilburg en Breda van hier tot Ginder. Maar je begon, Rick, net over geld en geldinjectie. Wat levert dit op? Over het verbod. Ja, snap ik. Voor de Belgen en het I-criterium. Snap ik. Niet alleen de Belgen bleven weg, maar ook 90% van onze Nederlandse klanten bleven weg door het besloten clubcriterium. Mm-hmm. Want ze moesten zich allemaal inschrijven in 2012 bij de coffeeshop. En hij loopt dan de mensen dachten, ja, ik ga me niet registreren. Ik ben wel even gek. Ja, dus ook de Nederlanders bleven weg. Mm-hmm. Ja, Ja, maar gelukkig, we zijn nu vrijdag, is in ieder geval deze proef gestart. Ja. We hebben nog maar 2,5 minuut, Rick, dus we kunnen niet te ver. Ja, ik kan nog wel 2,5 uur door. Dat weet ik, dat werk ik al. Ja. Maar ik wilde wel aan je vragen, wat denk jij nou daarom met die geldinjectie? Wat de overheid, wat levert het de overheid nou op, zo'n legale wietteelt? Nou, miljoenen en miljoenen en tientallen miljoenen in de schatkist van de achterdeur. Dat is wel jouw verwachting. Dat heb ik het alleen over Breda en Tilburg. Ja. En als het voor heel Nederland gaat gelden, dan worden dat miljarden. Dat snap jij ook wel. En dat jouw verwachting is wel natuurlijk dat het in heel Nederland uiteindelijk... En het kan ook nog zo zijn. Er zijn natuurlijk heel veel nul optiegemeentes waar geen koffieshop zijn. Dus dan wordt cannabis verkocht per straaldealers, huisdealers. Als daar in die nul gemeentes ook allemaal koffieshops verschijnen... of social cannabis clubs, hoe je het ook wil noemen... Nou, want wij weten bij God niet hoeveel er omgaat in die markt. We weten wat van de koffieshopmarkt. 550 koffieshops, hoeveel zijn er nog? De Belastingdienst heeft daar cijfers over. Maar wat wordt er nog omgezet bij straatdealers en huisdealers in Nederland? Vooral in gemeentes waar geen koffieshops zijn. Ja. Dat kan wel eens 2 keer zo groot zijn. 3 keer, dat weten we helemaal niet. Ja. Dus de injectie voor de schatkist, als dit gelegaliseerd wordt, is gigantisch. Ja. Gigantisch. En Rick, we hebben nog een minuut. Jij zegt dat track-and-trace systeem, dat werkt nog niet sinds vrijdag. Nee, helaas, daar zitten wel een hoop nadelen aan. Hoe lang gaan jullie de coffeeshops daarvoor de tijd geven aan de overheid? Want het moet wel... Misschien dat we op een gegeven moment de stekker eruit trekken, jongens. We wachten wel tot het track-and-trace systeem werkt. En we kopen even geen legale cannabis, want dit geeft zoveel... Ik heb 1 man personeel nodig, heel de dag, om de bestellingen te doen. Omdat we aan de 500 gram gemaximeerd zijn. Als het nou een week voorraad zou zijn, of een halve week voorraad, 2 kilo, weet ik veel wat. Dan is dat niet nodig, die extra man. Mm-hmm. En die is niet alleen bezig met de bestellingen 10, 12 keer per dag, of weet ik veel hoe vaak, of 14. Maar ook om het track-and-trace systeem in toom te houden. Yeah. Toom te houden, zorgen dat het blijft werken. Yeah. Dat kost me 1 man extra. De hele dag. Want het loopt vast. Moet ik dat doorbreken aan mijn klanten? Nee, dat wil ik niet. Dan gaat het niet slagen, het legale project. Want ik wil die legale wiet niet duurder maken dan dat nodig is. Nee. Ik hou het liefst zo laag mogelijk, zodat mensen geïnteresseerd blijven in de legale wiet. Maar als ik dit allemaal door zou moeten berekenen... Ja, dan is het de dupe van de consument. Ja, dat is dus duidelijk. Ik hoop dat de overheid van die 500 gram maximering op de legale cannabis overstapt. Ja, dan zijn die problemen in de track and trace minder. We zitten lopen het einde. Rick Brandt van de coffeeshop De Baron in Breda. Dank voor je verhaal. Graag gedaan. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl.